program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 8 października, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze do północy można dopisać się do spisu albo rejestru wyborców przez internet. IPN wdrożył system pozwalający na szybsze porównywanie profili genetycznych. Nowe terapie w stwardnieniu rozsianym i chorobie leśniowskiego Crohna mogą się znaleźć na nowej liście leków refundowanych. Ponad 100 tysięcy osób dopisało się już do spisu albo rejestru wyborców przez internet. Takie dane podał minister cyfryzacji. Marek Zagórski przypomina, że jeszcze do północy można wypełnić i wysłać wniosek do Urzędu Gminy, w której będziemy przebywać w dniu głosowania. Stosowny formularz jest na stronie obywatel.gov.pl. Jak mówi Marek Zagórski, można dopisać się do spisu albo rejestru wyborców. Różnica polega na tym, że rejestr wyborców to jest, powiedzmy, na stałe, a do spisu wyborców na te konkretne wybory, jeżeli wiemy, że będziemy przebywać w innym miejscu niż adres zamieszkania. Rzeczywiście można to zrobić dzisiaj do północy. Oczywiście bardzo zachęcamy. Bardzo dużo już osób z tej możliwości skorzystało, bo obie te usługi łącznie przy wyborach do Parlamentu Europejskiego zostały wykorzystane przez około 40 tysięcy osób. Na wczoraj to było do tych wyborów ponad 100 tysięcy. Szef resortu cyfryzacji przypomina też, że w lokalach wyborczych można potwierdzić tożsamość za pomocą bezpłatnej aplikacji mObywatel. Wybory odbędą się w najbliższą niedzielę. Instytut Pamięci Narodowej wdrożył amerykański system CODIS, pozwalający na szybsze porównywanie profili genetycznych. System to autorskie narzędzie Federalnego Biura Śledczego. Może znacząco usprawnić proces przywracania tożsamości ofiarom totalitaryzmu, w których szczątki odnajduje IPN. Ten program pomoże w identyfikacji Polaków, którzy zginęli lub zostali zamordowani na całym świecie w XX wieku, wyjaśniał dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji profesor Krzysztof Szwagrzyk. Umożliwi nam identyfikację ofiar UPA na Wołyniu, jak i tych zamordowanych przez Niemców w czasie wojny i komunistów. A szef pionu śledczego IPN, prokurator Andrzej Pozorski, podkreślał, że program będzie bardzo pomocny w procesie identyfikacji osób zamordowanych, których dane genetyczne znajdują się w specjalnej bazie Instytutu. Baza zawiera wyniki ofiar, z drugiej strony mamy wyniki osób, które oddały swój materiał biologiczny, a więc potrzebny jest system, który bardzo szybko przeszuka dużą bazę, abyśmy mogli doprowadzić do identyfikacji ofiar. Od 2012 roku w ramach poszukiwań ofiar totalitaryzmów udało się z bezimiennych mogił wydobyć szczątki ponad 1000 osób. Zidentyfikować udało się około 150 osób. Witold Banach, Polskie Radio. Nowe terapie w stwardnieniu rozsianym i chorobie leśniowskiego Crohna prawdopodobnie znajdą się na nowej liście leków refundowanych, zapowiada wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Cały czas trwają rozmowy z firmami farmaceutycznymi związane z uzgodnieniami programów lekowych, m.in. w stwardnieniu rozsianym, dodaje wiceminister. Lek nowy, to znaczy z nowym mechanizmem działania, podaje się de facto w dwóch turach. Pierwszy miesiąc i 13 miesiąc i później skuteczność jest udowodniona ponad 90%, że przez 4 lata nie ma się rzutów. Także dla pewnej grupy osób jest bardzo dobry. Dla kobiet planujących ciążę, że można, ma się to takie okienko. Projekt listy leków refundowanych zostanie ogłoszony w przyszłym tygodniu i będzie obowiązywać od 1 listopada. Część rosyjskich ekspertów zarzuciła moskiewskiej policji represjonowanie opozycji i nadużywanie prawa. Jak poinformowało radio Echo Moskwy, w ten sposób niezależni prawnicy ocenili pozew stołecznych funkcjonariuszy przeciw liderom opozycji. Policjanci żądają wielomilionowej rekompensaty za to, że musieli pilnować porządku w trakcie nielegalnych demonstracji. Przedstawiciel moskiewskiego kolegium adwokatów Wadim Kliufgant stwierdził, że policjanci wykorzystują prawo do wyrządzania szkody pozwanym. Takie działania są bezprawne i nie podlegają sądowej ochronie, cytuje Echo Moskwy wypowiedź adwokata. Kliufgant przypomniał, że podobne pozwy złożyły przedsiębiorstwa miejskie odpowiedzialne za transport publiczny i utrzymanie dróg. W jego ocenie takie działania noszą charakter kampanii, której celem jest finansowe ogołocenie oponentów. Moskiewski prawnik przypomniał, że działalność policji jest finansowana z podatków, a próba wyciągnięcia pieniędzy od liderów opozycji może być potraktowane jako komercjalizacja obowiązków służbowych. Prawnik zwrócił także uwagę, że odpowiedzialność finansowa w takich przypadkach spada na dowódców, bo to oni decydowali o rozmiarach wykorzystanych sił i środków. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A już teraz Tomasz Gorazdowski opowie o sporcie. Piłkę nożną z Brazylią nie wygrywamy za często, nawet w ogóle nie wygrywamy w ostatnich dziesięcioleciach. Nawet w piłce nożnej kobiet. I tam też przegrywamy. Na przykład dziś w Kielcach. Polska-Brazylia 1-3. Na szczęście to był mecz towarzyski. O punkty już w eliminacjach do Mistrzostw Europy Piłkarzy zagramy w czwartek z Łotwą, najsłabszym zespołem w grupie, mówi Sebastian Mila. Musimy być przygotowani, że może być to mecz taki, że będzie trzeba to wyszarpać, cokolwiek to znaczy. No ale tak jak mówię, celem podstawowym jest awans. I oczywiście jak się doda do tego styl, będzie fantastycznie, ale jak nie ma stylu, to nic nie przeszkadza, żeby nie osiągnąć tego celu, którego się wyznacza przed eliminacjami. No tak, punkty najważniejsze. Są też informacje dobre. Hubert Hurkacz wygrał z rozstawionym z numerem 10 Francuzem Gaelem Monfilsem 6-2, 7-6 w drugiej rundzie turnieju w niesamowitym mieście Szanghaj w parze z Benoit Paré. Hurkacz wygrał też z francuską parą Jérémy Chardy, Fabrice Martin w pierwszej rundzie debla. Magdalinet pokonała Amerykankę Christina McHale 6-3, 6-1 i awansowała do drugiej rundy turnieju w Tianjinie. Republika Południowej Afryki wygrała dość wysoko z Kanadą 66-7 w jedynym dzisiejszym meczu w Pucharze Świata w rugby. Jest blisko już awansu do ćwierćfinału. Przypomnę, że niedawno miejsce w najlepszej ósemce wywalczyły Anglia i Francja. W terenowym rajdzie Maroko dziś etap wygrał wśród kierowców quadów Rafał Sonik, zaś Kuba Przygoński był drugi, jeżeli chodzi o rywalizację w samochodach. Przegrał tylko z Sainzem, ale wielu innych kierowców dziś miało kłopoty. Dobry wynik, druga pozycja, więc bardzo się cieszymy i awans w generalce. Dobry odcinek, taki no odcinek prawdziwy, pustynny, z dużą ilością niebezpiecznych momentów, gdzie jechaliśmy przez takie no bardzo głębokie dziury przy dużej prędkości, więc trzeba było bardzo być czujnym. W połowie odcinka Nasser Al-Attiyah miał problemy z samochodem i ze staną. Stefan Peterhansel dachował samochód i przyjechali z dużą stratą na metę. Na szczęście nic się im nie stało, więc tutaj dobrze. Ale my jechaliśmy dobrze, dobry rytm i dobra współpraca z teamu, więc z tego się cieszę, bo był jeden taki trudny moment nawigacyjny i żeśmy się odnaleźli w nim, z tego się cieszę. Liderem rajdu jest Ginniel de Villiers z Republiki Południowej Afryki i Przygoński ze stradą blisko 50 minut jest czwarte. Jeszcze o piłce nożnej. Dwóch trenerów musi szukać sobie nowej pracy. Jacek Zieliński nie jest już trenerem piłkarzy Arki Gdynia, a ze spraw piłkarsko-poważniejszych Marco Giampaolo został zwolniony z funkcji trenera AC Milan. Był najkrócej pracującym w tym klubie trenerem w historii. Amerykanka Simone Biles, gimnastyczka, zdobyła w Stuttgarcie medal, dzięki któremu przeszła do historii. Simone Biles zdobyła właśnie w Stuttgarcie 21 medal podczas swoich występów w Mistrzostwach Świata. Pobiła tym samym najlepsze osiągnięcie Rosjanki Swietłany Chorkiny, które przetrwało dwie dekady. Stacja CNN podkreśla, że dorobek ten jest imponujący również dlatego, ponieważ gimnastyczka ma dopiero 22 lata, a w swoim dorobku aż 15 złotych krążków. Rekord Biles w ciągu najbliższych dni może zostać jeszcze poprawiony. Do końca tygodnia zawodniczka ma bardzo realne szanse jeszcze pięciokrotnie stanąć na podium. Może ona stać się najlepszą gimnastyczką w historii bez podziału na kobiety i mężczyzn. Białorusin Witalij Szczerbo, który dawno temu zakończył karierę, zdobył 23 medale. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Kibice siatkówki, uwaga, przypomnienie. Jutro o 8 rano w Pucharze Świata mecz Polska-Rosja. Transmisja prosto z Japonii. Transmisja w Polsacie Sport. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w całej Polsce może padać od 12 stopni na południowym wschodzie i miejscami na wybrzeżu do 17 na Dolnym Śląsku. Silny wiatr na wybrzeżu, w Karpatach i w Beskidach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu, Marek Stremecki. Dziś będzie bardzo krakowsko, co w audycji o tematyce historycznej nie jest znów takie niezwykłe. I będzie kulturalnie, a więc Kraków jak ulał. Choć z żalem muszę przyznać, że znakiem rozpoznawczym miasta nie jest teraz jakiś teatr, kabaret czy zamek, ale restauracyjne ogródki, nigdy nie zamykane sklepy z pamiątkami i alkoholem. Wspomniane krakowskie tematy przeniosą nas do roku 1919 i troszkę też wcześniej. A najpierw kalendarium historyczne, które przedstawi nam Gabriela Darmetko. Dźwięki historii.

whom all can see so very far away. Hear the ghosts and the goblins can rise from your dreams to steal your heart away. Together we'll chase those thieves that won't leave you alone, out from under the bed, out from over our home. And when the light comes, we'll laugh, my love, at the things that the night had us so frightened of. And until then, I'll stand by you. Historie jak z książki. Gościem programu Historie jak z książki jest dzisiaj pan Maciej Gablikowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan Maciej jest dziennikarzem, publicystą, zajmuje się historią, a w latach 70. był dzielnym, młodym opozycjonistą. Czy jest dobre słowo opozycjonista? 80. dopiero. 80. chciałem powiedzieć, oczywiście. Nie jest tak stare, że... Choć w ostatnio wydanej przez IPN książce Cecylii Kuty i habilitacji makabrycznej zresztą jest to, że jestem od 76. byłem rozpracowywany przez bezpiekę, więc wiesz, wtedy na mnie wpadli, więc... Tę rozmowę mieliśmy przeprowadzić w sierpniu tego roku, ale było różnych innych wydarzeń, wakacje i tak dalej, więc troszkę wracamy. Cofamy się do lata i dobrze, bo jest październik. Dobrze, cofnąć się do lata, do sierpnia, do początku sierpnia, bo wtedy mówimy o tym słynnych wymarszach kadrowych i tej pierwszej kadrowej. Książka, o której mowa, nosi tytuł Na szlaku kadrówek 1981-89. Ale panie Macieju, tak dużo ludzi słucha naszej audycji, mojej audycji po raz pierwszy. Musimy powiedzieć o tej pierwszej kadrowej dużo, dużo lat wcześniej. Co to się stało? Pierwsza kompania kadrowa strzelców Józefa Piłsudskiego wyszła 6 sierpnia z krakowskich Oleandrów w 1914 roku i to był początek Marszu ku Wolności. Tego, czy to, co skończyło się niepodległą II Rzeczpospolitą, co skończyło się, umownie rzecz biorąc, 11 listopada 1918 roku. Gdyby nie 6 sierpnia, nie byłoby 11 listopada. No właśnie, w Krakowie to jest, zawsze było celebrowane, to ten dzień, ta data, choć, mówimy o czasach powojennych teraz, no tak celebrować wcale tego nie było można, bo komuniści dość skutecznie wymazali i pierwszą wojnę, a tym bardziej ją postać główną Józefa Piłsudskiego i jeszcze w tym czasie tą pierwszą kadrową, ten wymarsz, prawda? W związku z tym, jeżeli ktoś to obchodził, stawał się opozycjonistą w pewnym sensie. Tam sytuacja była taka, że przez długie lata grono ludzi, które obchodziło daty takie jak 6 sierpnia, jak rocznicę imienin marszałka, jak też 11 listopada, to grono topniało z roku na rok. Tych kadrowiaków, legionistów ubywało. Też było tak, że część ludzi się wycofywała ze względu na represje. To grono bardzo topniało i dopiero w drugiej połowie lat 70. zaczęła się pojawiać młodzież. Służba Bezpieczeństwa, która bardzo mocno inwigilowała to środowisko, obserwowała, odnotowała wtedy, że do grupy, jak to określił Esbeck, stetryczałych dziadków, zaczęli dołączać młodzi ludzie. To był lata 70. pan powiedział. Tak, to była druga połowa lat 70., 77., 78. i to był sygnał dla bezpieki, dla władzy, że coś się złego dzieje, że nie udało się zabić tej idei. Ale poza ideą, co się działo? Jak to wyglądało? Co roku podczas tych uroczystości gromadzili się żołnierze Józefa Piłsudskiego. Próbowano czcić, znaczy czczono te rocznice, próbowano zorganizować jakieś obchody. Nie było mowy oczywiście o nawiązaniu do tradycji przedwojennych marszów szlakiem kadrówki, ponieważ przed wojną na trasie, tej historycznej trasie z Krakowa do Kielc organizowano od lat 20. marsz. To miało charakter takiego rajdu wojskowego z rywalizacją drużyn. I oczywiście po wojnie w latach 50., 60., 70. nawet nie dało się nawiązać bezpośrednio do tej tradycji. Pod koniec lat 70. mała grupa legionistów z udziałem niewielkim już wtedy paru młodych ludzi przeszła do pomnika w Michałowicach, tego miejsca, gdzie przełamano słupy graniczne w 1914 roku. Szli z Krakowa i w Michałowicach, tak, niedaleko Krakowa była ta granica z Rosją. Granica zaborów. I w tym miejscu złożono kwiaty i to tutaj doszło do takiej sytuacji, że w momencie jak złożono ten wieniec, to nagle podjechał motocykl z bocznym wózkiem, z tego wózka wyskoczył człowiek, porwał ten wieniec z szarfami i wskoczył i odjechał. To do tego stopnia to było zwalczane, że nawet nie pozwolono, żeby to godzinę ta wiązanka z szarfami tam leżała. Dziś to do nieuwierzenia zupełnie. Chciałem zapytać, a pan o tym wspomina w swojej książce na wielu kartach. Jak wyglądało to środowisko żołnierzy, byłych legionistów po II wojnie światowej? To było środowisko, które prowadziło działalność, bo prowadzili działalność praktycznie oczywiście po okresie stalinowskim, bo wtedy za to po prostu lądowało się w więzieniu albo się znikało. Ale od lat 50. to środowisko zaczęło się gromadzić, nie używając żadnych nazw, nie powołując żadnych organizacji. Po prostu bali się represji. Działali na zasadzie kręgu towarzyskiego, z jasno określoną hierarchią ważności, po prostu kto był wyższy stopniem wojskowym, ten w sposób naturalny miał autorytet. I tak to środowisko nazwane nieformalnie nurtem niepodległościowym, skupione wokół generała Abrahama, wokół pułkownika Ludwika Muzyczki i kilku innych oficerów Legionów, Armii Krajowej, tam było sporo ludzi z Komendy Głównej Armii Krajowej. I to środowisko jakby przygotowywało się cały czas do możliwości przekazania tej pałeczki następcom. Do nawet nie tyle rozpoczęcia własnej działalności politycznej, bo oni już byli ludźmi zaawansowanymi w wieku i też po potężnych przejściach życiowych, bardzo często w więzieniach, ale cały czas liczyli na to, że pojawi się szansa na przekazanie tej pałeczki młodym. I rzeczywiście tak się stało. Powróćmy do książki, albumu, bo od razu trzeba powiedzieć, bośmy troszeczkę o tym nie powiedzieli, w ogóleśmy o tym nie mówili, że ta książka to album ze zdjęciami znakomitymi przez swoją osobliwość, bo to są takie zdjęcia, no czasem robione w trudnych różnych momentach, Andrzeja Stawiarskiego. Tak, tu trzeba jeszcze powiedzieć, że książkę napisaliśmy wspólnie z moim kolegą Mirosławem Lewandowskim. I rzeczywiście, mówi się słowa Maciej Gawlikowski. I rzeczywiście znajduje się sto kilkadziesiąt zdjęć Andrzeja Stawiarskiego, robionych w latach 80. właśnie na marszach kadrówki podczas różnych uroczystości. Znakomitych zdjęć dokumentujących tę historię. O tych latach 80. o czym głównie traktuje ta książka, bo jest to 1981-89. Zaraz po muzycznej przerwie będziemy gadać. znikam, kulę się w sobie. Powietrze lekkie i gęste, wilgoć osiada na twarzach. Ptak smętnie siedzi na drzewie, leniwie pióra wygładza. Brzęczy mucha w sidłach pajęczyny, a słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy. Ogrzewa niestrudzenie zimne niebieskie przestrzenie. Maciej Gawlikowski jest gościem programu Historia z Książki, dziennikarz, publicysta, historyk oraz uczestnik tych marszów w latach 80. Dobry wieczór jeszcze raz panu. Dobry wieczór. A ja chcę powiedzieć, żeby potem nie zapomnieć, że tę książkę, album ze zdjęciami na szlaku kadrówek 1981-89 Macieja Gawlikowskiego i drugiego autora Mirosława Lewandowskiego ze zdjęciami Andrzeja Stawierskiego możecie państwo otrzymać, pisząc do nas Historia z Książki, @polskieradio.pl. Oczywiście nie trzeba, nie zapominać o adresie, gdzie mamy wysłać tę książkę. Mówiliśmy przed przerwą o legionistach, o żołnierzach pierwszej wojny, uczestnikach, którzy, no właśnie, po drugiej wojnie, co robili, co się z nimi działo, że czekali na młodych, którzy się może skrzykną i jakoś będą upamiętniać ten ich czyn. No i ten czyn został upamiętniony w latach 80., choć powiedzmy od razu, to zwłaszcza młodym słuchaczom, nielegalne to było. Pierwsze takie próby, już większe uroczystości, zgromadzenia jakichś większej grupy ludzi wokół tego, ludzi młodych, to już był koniec lat 70., to jeszcze był koniec lat 70., ale pierwszy marsz szlakiem pierwszej kompanii kadrowej mógł ruszyć dopiero w tej krótkiej chwili względnej wolności, którą dała Solidarność. To się mówi. Tak, ten karnawał wolności. Czy to Solidarność organizowała was, czy jak to wyglądało? To było tak, że to formalnie współorganizowała Solidarność. I dzięki temu było to możliwe, żeby to zrobić legalnie. I w 81 roku 100 kilkadziesiąt osób przeszło na trasie Kraków-Kielce, wznawiając te tradycje po kilkudziesięciu latach przerwy. Przedwojenne tradycje. Bo przerwała wojna. Ale przyszedł stan wojenny i znów się skończyła odrobina wolności. To jest jeden z takich kluczowych momentów, bo w stanie wojennym pierwszy marsz, wiadomo, taki legalny właściwie, drugi to jest szczyt stanu wojennego, to są pierwsze miesiące stanu wojennego. I ja myślę, że nawet bezpieka nie podejrzewała, że znajdą się chętni, którzy pójdą w marszu na tej trasie, w sytuacji, kiedy szło się do więzienia za jakiekolwiek przejawy niezależnego działania. Pan brał udział wtedy już? Nie, ja w tym marszu w 82 roku wzięło udział kilkanaście osób tylko. Ja dołączyłem rok później, w 83, razem już z taką sporą grupą młodych ludzi. Już było nas 30-35 osób. Jak to wyglądało? Proszę opowiedzieć. Ten marsz jeszcze w 82 To było właściwie uciekanie przed bezpieką. To było tak, że on się rozdzielał na dwie grupy, gdzieś tam podjeżdżali, gdzieś tam to było cały czas, byli łapani częściowo, wypuszczani. Pierwsze to było gonitwa z bezpieką. Ten marsz w 83 przeszedł bez tego typu zakłóceń. Był znakomitą okazją do integracji. Tam się poznało bardzo wielu ludzi, którzy po pierwsze przyjaźnimy się do dziś i albo kolegujemy do dziś. Po drugie przez lata, co najważniejsze, przez całe lata 80. działaliśmy razem. Na zdjęciach Stawiarskiego widać nie strach, a strasznie rozbawienie i szczęśliwość w oczach. Kadrówka była czymś szczególnym, bo to nie była tylko manifestacja patriotyczna, to nie było tylko upamiętnienie historii, ale to była znakomita przygoda. To była przygoda wakacyjna, to było też takie sprawdzenie siebie, bo to po pierwsze ze względu na czyhające niebezpieczeństwa, na to, że to było nielegalne, ale po drugie też, że to był bardzo trudny fizycznie marsz, bo to jest bardzo, bardzo nieprzyjemna trasa, częściowo po drogach, to się nie maszeruje się dobrze. Trzeba było gdzieś spać i coś zjeść, potężne prawda? Problemy, to nie było tak łatwe tak, w tamtym czasie. Potężne problemy organizacyjne, aprowizacyjne, to wszystko musieliśmy we własnym zakresie załatwić. Teraz dam cytat z pana, bo może go pan już zapomniał, pisząc. Byliśmy z Jurkiem Dobrowolskim, to kolega z Krakowa, też chodzący w tych marszach i chyba jeszcze z kimś, kogo nie zapamiętałem. Chodziliśmy od jednego gospodarstwa do drugiego. Chłopi w ogóle nie chcieli z nami rozmawiać. Zatrzaskiwali drzwi i okiennice jak przed trendowatymi. Okazało się, że bezpieka nas uprzedziła. Tak, w 84 roku, czyli na kolejnym marszu, bezpieka jednak postanowiła ten marsz rozwalić. I pierwsze to próbowali nas właśnie odciąć od możliwości noclegu. W sytuacji, zwłaszcza jak już szliśmy bliżej Kielc, tam były tereny, w których w ogóle nie było wody. To były piaszczyste tereny, bardzo trudne też dla rolników, którzy tam mieszkali. Bardzo była straszna bieda, niewyobrażalna dziś bieda. I to było tak, że na przykład przychodząc na nocleg, gdzie gościli nas chłopi, był problem z wodą, bo wody było bardzo mało, była resztka na dnie studni. Ale ci, co zatrzaskiwali drzwi, to nie dlatego, że mało było wody, tylko zupełnie o co innego chodziło. No i właśnie próbując nas odciąć, po prostu Służba Bezpieczeństwa razem z miejscowym jakimś urzędnikiem gminnym i z kimś z Urzędu do Spraw Wyznań chodziła od chałupy do chałupy i od plebanii do plebanii, co ważne, żeby nas odciąć od możliwości, żeby nikt nas nie przyjął. Opowiadali jakieś straszne rzeczy o nas, jaką jesteśmy bandą degeneratów moralnych, politycznych. W każdym razie efekt był taki, no i grozili, po prostu grozili. No, chłopu grozili, że jeżeli nas przyjmie, da stodołę, da miejsce na rozbicie namiotów, to nie będzie miał możliwości oddania plonów, nie dostanie zezwolenia na nie, i na blachę. Reszki sznurka dosno powiązały. Tak, i to zadziałało. I rzeczywiście, były duże problemy. Ja bym się poczuł jak ten z pierwszej kadrówki w 14 roku, który widział, jak zatrzaskują drzwi się w Michałowicach, a potem dalej w Kielcach. Czuliście się tak troszkę? Nie. Ta ekipa była pozbawiona patosu i zadęcia. To znaczy rzeczywiście to, co dzisiaj najczęściej te wspomnienia takie kombatanckie czy pseudokombatanckie o latach 80. to jest wszystko strasznie patetyczne. Bóg, honor, ojczyzna, wielkie zadęcie, my jako tutaj żołnierze. Nie. Czuliśmy się jako fajna ekipa, ekipa przyjaciół, która robi coś pozytywnego, coś dobrego. Czcimy bohaterów, podtrzymujemy tradycje i walczymy z komuną. Walczymy z komuną, bo chcemy żyć w wolnym kraju. To wtedy zaczęła organizować marsze, czy się mylę, Konfederacja Polski Niepodległej? Leszek Moczulski pojawia się. KPN od początku ludzie KPN-u stanowili trzon organizatorów marszu i już od pierwszego marszu, to w sposób naturalny, w ogóle KPN z tym środowiskiem nurtu niepodległościowego, z tego środowiska się wywodził. Natomiast to nie była impreza partyjna nigdy. To było tak, że mimo, że większość komendy marszu to byli ludzie działający w KPN-ie poza tym okresem marszu, to nie było to narzucane. Byli też ludzie z innych organizacji, z Solidarności, z Polskiej Partii Niepodległościowej później. To bardzo różne. Nie było tam takiego klucza partyjnego. Natomiast rzeczywiście w sposób naturalny większość tej naszej ekipy to byli ludzie z KPN-u. Służba Bezpieczeństwa UBC-y nieraz bardziej zachowywali się agresywnie. I dosłownie słyszałem o marszu zaaresztowanym. W 1984 roku próbowali nas wszystkich wyłapać. Wyłapali 76 osób. To już na marszu było 120 osób ponad. To pokazuje, jaka była dynamika. Nadal na nielegalnym marszu, 1984 rok. Dzisiaj to może śmieszne liczby wydają się dla tych, którzy chodzą jak chcą na różne marsze. Ale 1984 rok i spora grupa ludzi idąca przez Polskę, przez pół Polski ze sztandarami Solidarności KPN-u, które rozwija w różnych miejscowościach, to było coś niebywałego. Nie tylko dla ludzi ze wsi, którzy w ogóle się z takimi rzeczami na co dzień nie stykali, ale nawet dla ludzi, nie wiem, z Krakowa czy Warszawy. W tym czasie, kiedy można było pójść do więzienia za parę ulotek, to było coś niebywałego. I wtedy rzeczywiście bezpieka uderzyła, zgarnęli nas, natomiast jakby nasycenie naszej grupy ludźmi, którzy byli już po przejściach różnych więziennych, często jeszcze w latach 50., którzy byli po aresztach, procesach, kolegiach, którzy działali prawie jawnie, to nasycenie było tak duże, że oni się spotkali nie z przerażeniem naszym, tylko raczej ze śmiechem. I po prostu to próba osadzenia nas, zamknięcia nas w areszcie w Jędrzejowie, w areszcie, który jak się okazało ma dwie cele, każda po cztery osoby. Jak się zmieścić tam było? Każda po cztery miejsca. Zaczął się kabaret. Zamknęli nas w tym małym posterunku, który zaczęliśmy po prostu demolować. To znaczy koledzy zaczęli tam grzebać po szafach, wyciągać jakieś pałki, jakieś części umundurowania. Ktoś, zmienialiśmy całą gazetkę, która tam wisiała, taką partyjną, przekładając literki. I śmiesznie. Jak się skończyło? To się skończyło tym, że musieli się wycofać. Zaczęli nas wypuszczać, zostawili kilka osób jako zakładników do następnego dnia i powiedzieli, że jeżeli się nie rozejdziemy, to oni tych zakładników nie puszczą. Ale konsekwencji nie zrobiono jakichś poważniejszych? Oni nas podsłuchiwali. Widać było, siedzieli w krzakach, kiedy było takie zebranie reszty marszu, tych wszystkich uwolnionych. Co robimy z tymi zakładnikami? No i jak usłyszeli trochę celowo opowiadane, głośno takie, idziemy, szturmujemy, wieczorem robimy, to uznali, że lepiej nas wypuścić. No nie dlatego, żeby nie mogli nas fizycznie pokonać. Oczywiście mogli wezwać posiłki, ale ci ludzie też nie chcieli, jacyś milicjanci z Jędrzejowa, no nie chcieli. Oni na co dzień nie uczestniczyli w takiej politycznej robocie. Po prostu dla świętego spokoju nas puścili, marsz poszedł dalej, skończył się sukces. A na dodatek ci milicjanci przecież byli indoktrynowani i słyszeli głos towarzysza Jaruzelskiego, który mówił, że właśnie nastąpiły lata porozumienia po stanie wojennym, co do końca tym porozumieniem nie było. W tytule jest 81 do 89. On był już innym marszem, ten ostatni w 80-tych latach. Marsze idą do dziś. To jest ważne, że ta tradycja jest podtrzymywana. Właśnie najgorszym momentem dla historii, drugim takim trudnym momentem, pierwszy to był 82, kiedy mogło się to załamać, a drugim, co może zdziwić, drugim takim momentem były lata 90, kiedy część tej naszej ekipy starej, kadrówkowej, łącznie ze mną, wycofała się z biznesem. Tego. Zajęła się różnie, dziennikarstwem, biznesem, rodziną, przeróżnie, wyjechała, przeróżnie. I tu nastąpiło takie załamanie. Na szczęście była grupa ludzi, która to podtrzymała. Później przez lat kilkanaście komendantem marszu był Jan Kasprzyk, który rzeczywiście podtrzymał tą organizację i marsz zrobił taką profesjonalną imprezą. I dzięki temu to przetrwało. Ale nie ma tych emocji, żeby być zatrzymanym w Jędrzejowie na przykład. Ta książka jest ze zdjęciami, jak już mówiłem, dla naszych słuchaczy jest. Maciej Gawlikowski był gościem programu Historia z Książki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Świecie nasz, chcę być z tobą z moim, z blaskiem twym, z siłą twą. Co mi dasz, odpowiedz? Świecie nasz, daj nam wreszcie zgodę. Spokój daj, zgubę weź, zabierz ją, odprowadź. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam w jasnym dniu oczekiwanie. Drzew poszumu, świecie nasz, daj nam ciszy czarny stan. Świecie nasz. Świecie nasz, świecie nasz, chcę być z tobą w zmoju, z blaskiem twym, z siłą twą. Co mi dasz, odpowiedz? Historie jak z książki. Profesor Michał Kopczyński opowie dziś o sieci domów towarowych KDW, ukochanych przez Niemców sklepów. Po zbudowaniu muru w Berlinie część Berlińczyków, tych ze wschodu oczywiście, była w rozpaczy. Chodzenie po sklepach nie należy do moich ulubionych zajęć. Gorzej, konieczność odwiedzenia owych świątyń konsumpcji stanowi dla mnie przeżycie równie traumatyczne, co wizyta u dentysty. Długo więc wahałem się, czy posłuchać mojego kolegi i zajrzeć wraz z nim do mieszczącego się w zachodniej części Berlina Kaufhaus des Westens, znanego pod skrótową nazwą KDW. Poszliśmy. On wiedziony magią wspomnień z przemytniczego okresu życia, ja z niechęcią jedynie z towarzyskiego obowiązku. KDW to największy w kontynentalnej Europie dom handlowy o 6 kondygnacjach i 60 tysiącach metrów kwadratowych powierzchni handlowej. Pod względem wielkości ustępuje tylko londyńskiemu Harrodsowi. Na ostatniej kondygnacji mieszczą się restauracje i bary, gdzie za dość wygórowane opłaty można podobno zjeść coś oryginalnego. Poza tym nic nadzwyczajnego. Sklep jak sklep, tyle że umieszczony w stylowym budynku z początku XX wieku, a nie w obrzydliwej stalowej hali, jak to się dziś praktykuje z hipermarketami. Interesująca jest za to historia tego miejsca. KDW otwarto w 1907 roku, ponad pół wieku potem, jak francuski kupiec Aristide Boussicot dokonał rewolucji w handlu. W jego pionierskim domu towarowym o Bon Marché w Paryżu nie trzeba było się targować, bo ceny były stałe. Klientki mogły do woli oglądać i dotykać wyłożony na stoiskach towar, a ich znudzeni mężowie spędzali czas w czytelni. Ceny nie były wygórowane, bo towar nabywano hurtowo i sprzedawano z niskim jednostkowym zyskiem. Magnesem dla publiczności były wyprzedaże i promocje. Przedsiębiorczy Francuz, który przekształcił prozaiczny sklep w rodzaj muzeum, szybko pomnożył swą fortunę. Startując, dysponował 500 000 franków, a po 8 latach był 10 razy bogatszy. Nic więc dziwnego, że znalazł licznych naśladowców. W Niemczech Pionierami sprzedaży wielkopowierzchniowej byli Wertheimowie, Ticowie, Rudolf Karstadt i Adolf Jandorf, który w 1907 roku otworzył swój największy dom handlowy, czyli czteropiętrowy wówczas KDW. Sprzedaż wielkopowierzchniowa od samego początku miała licznych przeciwników, głównie wśród właścicieli zagrożonych upadłością mniejszych sklepów. Z ich to właśnie inicjatywy wprowadzano specjalne podatki na domy towarowe i raz po raz wprowadzano pod pretekstem ochrony przeciwpożarowej różne ograniczenia, gdzie można handlować, a gdzie nie. Nie brakło też zarzutów rasistowskich, bo 3/4 niemieckich domów handlowych znajdowało się w rękach przedsiębiorców żydowskich. Po dojściu Hitlera do władzy domy towarowe stały się obiektem arianizacji, jak określano pozbawienie majątku ich żydowskich właścicieli. Arianizacja objęła też KDW, należący wówczas do koncernu Hermana Tica. Nowym prezesem firmy został jej najzdolniejszy menedżer Georg Karg, a koncern zmienił nazwę na Hertie. W czasie wojny w 1943 roku KDW spłonął. Jego ponowne otwarcie miało miejsce w roku 1950. W 1961 roku, po wybudowaniu berlińskiego muru, nazwa KDW, Dom Handlowy Zachodu, zyskała nowy sens. Obracający się na dachu jednego z sąsiednich budynków symbol Mercedesa i właśnie KDW urosły do rangi symboli kapitalistycznego rogu obfitości, niedostępnego dla mieszkańców NRD. KDW odwiedzać mogli jedynie NRD-owscy emeryci, głównie po to, by oglądać, a nie kupować, bo było za drogo. Emeryci, którym raz na 2 lata wydawano paszport i pozwalano wyjeżdżać na zachód po uprzedniej upokarzającej odprawie celno-paszportowej na nieodległym dworcu Friedrichstrasse. Gdy w listopadzie 1989 roku upadł mur, KDW przeżył okres masowych pielgrzymek mieszkańców wschodniej części miasta. Dziś informacje o KDW znaleźć można w każdym przewodniku po Berlinie, a wśród spacerujących po jego wnętrzu jest zapewne więcej oglądaczy niż kupujących. Nie muszę pytać, czy otworzysz, bo wiem, że jeśli zjawię się, to w progu będziesz stać. I zdejmę płaszcz podszyty lękiem, gdy przy mnie i przy nikim więcej twoja jasna twarz. Trzymywałaś moją głowę, nie roztrzaskałam skroni o podłogę, póki co. Przed snem wypowiedz moje imię, przybędę wraz ze świtem, proszę nie śpi, jestem już. Dzieje się historia. Dnia 30 października 1918 roku nastąpił pamiętny przewrót polityczny, który spowodował ogólne rozprężenie i demoralizację w sferach robotniczych, podniecenie umysłów i wstrzymanie częściowo pracy. Jeńcy rosyjscy w liczbie kilkunastu zajęci specjalnie przy rozbiorze budynku i już w tę robotę odpowiednio wdrożeni i na dłuższy przeciąg czasu z góry przez przedsiębiorcę zapłaceni, bez żadnego uwiadomienia w jednym dniu z roboty uciekli i więcej nie powrócili. Przewrotem w cytowanym tekście nazwane jest odzyskanie przez Polskę niepodległości w Krakowie. Z punktu widzenia przedsiębiorcy tamtego był to jednak tylko przewrót, bardzo niekorzystny dla niektórych interesów. W tym wypadku chodzi o budowę Teatru Bagatela, która z powodu tegoż przewrotu bardzo podrożała. Budowę jednak ukończono bez jeńców rosyjskich, a pierwsza premiera odbyła się 25 października 1919 roku. Krakowski Teatr Bagatela przypomina o tym wydarzeniu. Od piątku czynna jest w Pałacu Sztuki wystawa o historii teatru i ukazała się też opasła książka wspomnieniowa ze zdjęciami. Pięknie wydany album jest plastycznym dziełem pana Tadeusza Pluty, a artykuły napisali krakowscy dziennikarze. Aktorzy i reżyserzy opowiadają niezliczone historie i anegdoty z historii właśnie Teatru Bagatela. Między innymi Grzegorz Koniarz przypomina sylwetkę Haliny Gryglaszewskiej, znakomitej aktorki i dyrektorki teatru, także wybitnego pedagoga. Co mniej znane z powodów PRL-owskiej cenzury, pani Gryglaszewska podczas II wojny była żołnierzem batalionu AK Barbara, batalionu słynnego ze zwycięskiej bitwy pod Jamną w okolicach Tarnowa. W książce dziesiątki sylwetek, wspomnień i zdjęć, które w takich publikacjach mają specjalne oczywiście znaczenie. Myślę, że nie tylko dla krakowian może to być ciekawa lektura. Publikację Teatr Bagatela przygotował dla naszych słuchaczy. Trzeba do nas napisać historię jak z książki @polskieradio.pl. I jeszcze chciałbym zarekomendować najnowszy numer miesięcznika Nasza Historia. W nim między innymi opisano sylwetki 10 polskich najsłynniejszych najemników. Wśród nich Zawisza Czarny, Aleksander Lisowski i Rafał Ganowicz, o którym redaktor naczelny miesięcznika Paweł Siennicki pisze, że to doskonały, wielowymiarowy bohater na film sensacyjny. O tym przeczytacie państwo w miesięczniku Nasza Historia, który też przypomina, że 10 października 1939 roku w USA odbyła się premiera słynnego potem już filmu Flip i Flap w Legii Cudzoziemskiej. Od siebie dodam, że w Polsce 5 dni wcześniej, 80 lat temu, Hitler odbierał defiladę w Alejach Ujazdowskich w Warszawie w scenerii setek, a może tysięcy hitlerowskich swastyk. Historie jak z książki. Dziedzictwo II Rzeczypospolitej, redakcja Wojciech Kalwat, Michał Kopczyński, Robert Kostro. To jest tom, w którym są prezentowane teksty wygłoszone podczas konferencji pod tym samym tytułem. Te teksty poruszają bardzo różne aspekty życia w II Rzeczypospolitej. Jest przekrojowe spojrzenie na to, co z Polski dzisiejszej ma swoje korzenie jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym. Ciekawa jest analiza profesora Piotra Fiedorczyka, który przypatrzył się pracom Komisji Kodyfikacyjnej. Druga Rzeczpospolita startowała z kilkoma różnymi systemami prawnymi odziedziczonymi po zaborach. Komisja Kodyfikacyjna podjęła się scalenia prawa. Profesor Katarzyna Błachowska z kolei pisze, jak w II Rzeczypospolitej dochodzono do powszechnego szkolnictwa. Bardzo ciekawy jest tekst dr Katarzyny Nowakowskiej-Sito o tym, ile dziedzictwa z czasów II Rzeczypospolitej mamy w sztuce powojennej. Profesor Piotr Kwiatkowski przyjrzał się badaniom socjologicznym prowadzonym od lat 80. do początków XXI wieku, które to badania pokazują stosunek współczesnego społeczeństwa polskiego, kolejnych pokoleń, do wydarzeń i postaci II Rzeczypospolitej. Jeżeli się w to wczytamy, to zobaczymy, jakim mitem obrosła II Rzeczpospolita. Mateusz Werner przygląda się kinematografii PRL-owskiej właśnie pod tym kątem, jak II Rzeczpospolita Rzeczpospolita była pokazywana. Momentami się okazuje, że jest to obraz karykaturalny, bardzo nieprzychylny, ale też jest tam taki odcień Belle Époque, takiej tęsknoty za luksusem. Mamy tutaj takie filmy omówione jak Kariera Nikodemadyzmy czy Romans Teresy Henert. Na uwagę zasługuje graficzna warstwa tomu Dziedzictwo II Rzeczypospolitej. Jest bardzo bogato ilustrowany. W dużej mierze są to zdjęcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego, ale wcale niekoniecznie te najbardziej znane. Takie mniej oczywiste, rzadziej publikowane, ale są też zdjęcia z archiwów prywatnych. Polecam książkę Dziedzictwo II Rzeczypospolitej wszystkim, którzy chcieliby poznać dwudziestolecie międzywojenne z takiej mniej oczywistej, mniej znanej strony. Na pewno dadzą się zaskoczyć. A książkę rekomendowała pani Karolina Wichowska z Muzeum Historii Polski. I na koniec jeszcze raz powrócę do Krakowa. W oddziale miejscowego IPN przy ulicy Dunajewskiego można oglądać niesamowite zdjęcia Juliana Bryana z pierwszych miesięcy wojny w Warszawie. Tę wystawę z wstrząsającymi fotografiami oglądali wcześniej mieszkańcy Warszawy. Teraz jest w Krakowie, będzie też prezentowana w innych miastach. Tę wystawę trzeba koniecznie zobaczyć. I trzeba koniecznie słuchać programu Historia z Książki. Najbliższy już za tydzień, we wtorek, parę minut po 23 zaczynamy. Dobranoc. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Żegnamy reklamy.